ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون شاتوها ندتو بيشك الله تعالى لائي تسبيح فرنتيون ويشيون جيكي آسمانا هاي زمين ميان هاي پكي پنجا پر کھولن تھا ہر مخلوق جی دعا ऐं तस्बीह खे बेशक उहो पाण ॼाणे थो ऐं अल्ला ताला उन्हनि जे अमलनि खे ॼाणदड़ आहे وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ऐं अल्ला ताला लाइ आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जी बादशाही आहे ऐं अल्लाह ॾांहुं موٹن آئے ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار شاء توان نلتو بشك الله تعالى ککرن کے جدا جدا کرے ہلائے تھو ان کا پوئے ان کے پان میں ملائے تھو ان کا پوئے ان کے ایک بے متھا کرے تھو پوئے توان دسو تھا انہن جے وچ ماں مینہ نکرے تھو ہائے آسمان ماں جبلن تے مینہ نازل کرے تھو انہی میں برف آئے پوئے اوہا جن کے چاہے پہنچائے تھو جن کے چاہے نتھو پہنچائے وج اتری وجی لگے تھی جو اوہا نظرن کے ختم کرے سکے تھی یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرت لأولی الابصار اللہ تعالیٰ رات کے ایں ڈیں کے تبدیل کرے تو بے شک انہی میں عقل مندن لائے عبرت آئے واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير اي الله تعالى زمين تي هلندڙ هر جانور کي پاڻي ما پيدا ڪيو پو انن ما ڪجهه جانور اهڙا آهن جيڪي پيٽ ڀر هلن ٿا ۽ انن ما ڪجهه جانور اهڙا آهن جيڪي ٻن پيرن تي هلن ٿا ۽ انن ما ڪجهه جانور اهڙا آهن جيڪي چئن پيرن تي هلن ٿا اللہ تعالیٰ یہ کو چاہے تو پیدا کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر ہے لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم بے شک اساں صاف صاف آیتوں نازل کیوں آئیں اللہ تعالیٰ جن کے چاہے ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ايه چون تھا اساں اللہ تعالی اللہ جي رسول تي ایمان آندو اساں فرمانبرداري ڪئي ان کان پوءِ انن مان هڪ فرقو ان ڳال تان ڦري وڃي ٿو ايوه مؤمن ناهن واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون اي جي وقت انن کي الله تعالى الله جي رسول الله سڏيو وڃي ٿو اني لاءِ انن جي وچ ۾ فيصلو ڪيو وڃي ان وقت انن مان هڪ فرقو انڪار ڪري ٿو وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين اي جي ڪري سندن حق آهي رسول عربی نا تکڑا جن تھا افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون چا انہن جي دلن ۾ مرض آهي يا انہن جي دلن ۾ شڪ آهي يا انہن کي خوف آهي ته الله تعالى ۽ الله جو رسول انہن تي ظلم ڪندا بلڪ इहे ई ظالم आहे انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون مؤمنن جي لائق هي گال آهي ته جڏهن انهن کي الله تعالى ۽ الله جي رسول ڏانهن سڏيو وڃي ان لاءِ ته انهن جي وچ ۾ فيصلو ٿئي هي مؤمن چون ته اسان ٻڌو ۽ اسان حڪم مڃو ۽ اهي ئي ڪامياب آهن ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون ۽ جيڪو ماڻهو الله تعالى ۽ الله جي رسول جي تابعداري ڪري ٿو ۽ الله کان ڊڄي ٿو ۽ پرهيزگاري ڪري ٿو وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے اللہ تعالی جا پکا قسم کھڑن تھا جے کرے توہاں انہن کے حکم کریو یہ ضرور جہاد لائے نکرندا رسول عربی تمام فرمایو تا قسم نہ کھنو تواں جی فرما بردار جی حقیقت معلوم آہے بے شک اللہ تعالی تواں جے امرن کھاں خبردار آہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین رسول عربی تمام ان کے فرمایو اللہ ۽ اللہ جي رسول جي اطاعت ڪريو او جيڪر هي انڪار ڪن او رسول عربی جي مٿا تبلیغ آهي ۽ تمام جي مٿا رسول عربی جي اطاعت آهي ۽ جيڪر تمام رسول عربی جي فرما برداري ڪندا هدايت وارا ٿيندا ۽ رسول عربی تي فقط صاف تبلیغ آهي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ۽ تمام ما جن ماڻهن ایمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا ۽ الله تعالى جو انهن سان واعدو آهي انهن کي ضرور زمين ۾ حکمرانی عطا کندو جیئن کہ انہن کان اڳ ۾ ماڻهن کي حکمرانی عطا ڪيائي ۽ جنهن دين اسلام کي الله انهن لاءِ پسند ڪيو آهي ان کي ضرور مضبوط کندو ۽ انهن جي خوف کي امن سان تبديل کندو اهي منهنجي عبادت کندا ۽ مون سان ڪنهن شيءِ کي شريڪ نہ کندا ۽ ان کان پوءِ جيڪي ماڻهو کفر کندا اهي ئي گنہگار آهن واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ۽ توهان نماز پڙهو ۽ زڪات ڏيو ۽ رسول عربي جي اطاعت ڪريو ته يقينا توهان تي رحم ڪيو ويندو لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير توهان هي نه ڀايو جن ماڻهو کفر ڪيو آهي اهي اسان کي زمين ۾ مجبور ڪندڙ آهن ۽ انهن جي جاءِ جهنم آهي ۽ اها موٽڻ جي تمام خراب جاءِ آهي يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم اے مومنو تواں کان تواں جا بانا اجازت وٹھن اوے تواں جي گھرن ۾ اچن ۽ اوے چھوکرا جيڪي اڃا جوان نٿا آهن اوے تواں کان टे दफ़ा अचण जी इजाज़त वठनि फजर जी निमाज़ खां अॻु में ऐं ॿिनि पैरनि जे वक़्तु जॾहिं तव्हां कपिड़ा लाहे आराम करियो था ऐं ईशा निमाज़ खां पोइ इहे टई वक़्त तव्हांजे परदे जा आहिनि। इन्हनि टिनि वक़्तनि खां सवाइ उन्हनि जे अचण में न तव्हां ते को गुनाह आहे न उन्हनि ते। इहे बाना ऐं छोकिरा तव्हांजे चौगिर्द फिरंदड़ आहिनि। अहिड़ी तरह अलाह ताला तव्हां लाइ आयतूं बयानु करे थो ऐं अलाह ताला ॼाणंदड़ हिकमत वारो आहे। كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ۽ جڏهن تمام ڇوڪرا جوان ٿين ته پوءِ انهن کي گھرجي اچن لاءِ اجازت گھرن جيئن ته انهن کان اڳين ماڻهن اجازت طلب ڪئي اهڙي طرح الله تعالی توهان لاءِ پنهنجون آيتون بيان فرمائي ٿو ۽ الله تعالی ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم اوے عمر رسید عورتوں جکے نکاح جو ارادو نچوں رکھن وہ ہرگز انہن تے وہ گناہ نہ ہے جو وہ پنجا کچھ کپڑا یعنی چادروں وغیرہ لاہے رکھن جکے کھین زینت جو ارادو نہ ہے ہن یہ نہ کرن سندن لائے بہتر آہے ہے اللہ تعالی بدندر جاندر آہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون نابين مانو تے کا بندش نہ ہے ۽ منڈے مانو تے کا بندش نہ ہے ۽ مریض مانو تے کا بندش نہ ہے جو وہ ہیٹھن گھرن ماں کھائیں ऐं न तव्हां ते का बंदिश आहे जो तव्हां पंहिंजे घरनि मां का शइ खणी खाओ या पंहिंजे पीउ ॾाॾे जे घरनि मां या पंहिंजी माउ ॾाॾी जे घरनि मां या पंहिंजे भाउरनि जे घरनि मां या पंहिंजे भेणुनि जे घरनि मां या पंहिंजे चाचनि जे घरनि मां या पंहिंजे पुफियुनि जे घरनि मां या पंहिंजे मामनि जे घरनि मां या पंहिंजे मासियुनि जे घरनि मां या जिन माण्हुनि जूं चाबियूं तव्हां वटि आहिनि या तव्हांजे पकनि दोस्तनि जे घरनि मां मतिलबु त इन्हनि घरनि मां खाई सघो था। तव्हां ते को गुनाह न आहे जो तव्हां गॾिजी खाओ या जुदा जुदा थी खाओ। पोइ जंहिं वक़्तु तव्हां घरनि में दाख़िल थियो पोइ तव्हां उन्हनि ते सलाम वरायो। इहा खीकार अलाह ताला वटि मुबारक ऐं पाक आहे। अहिड़ी तरह अलाह ताला तव्हां लाइ आयतूं बयानु करे थो त मन तव्हां सम्झो। إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن सचा मोमिन उहे आहिनि जेके अलाह ताला ऐं अलाह जे रसूल ते ईमान आणनि था ऐं जंहिं वक़्तु उहे रसूल अरबी सां कंहिं इजतमाही कम में आहिनि त उतां उहे रसूल अरबी जी इजाज़त खां सवाइ नथा मोटनि। बेशक जेके माण्हू तव्हां यानी रसूल अरबी खां इजाज़त वठनि था इहे उहे माण्हू आहिनि जेके अलाह ताला अलाह जे रसूल ते ईमान आणनि था। पोइ जॾहिं इहे तव्हां खां कंहिं कम जी इजाज़त तलब कनि पोइ तव्हां उन्हनि मां जंहिंखे चाहियो भले हुनखे इजाज़त ॾियो ऐं उन्हनि लाइ अलाह ताला खां बख़्शिश तलब करियो बेशक अलाह ताला बख़्शींदड़ बाजारो आहे لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوالا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تمام رسول عربي کے یہ نالے سا نہ سڈیو جی تمام پان میں हिक ॿिए खे सॾियो था बेशक अलाह ताला उन्हनि माण्हुनि खे ॼाणे थो जेके माठ माठ करे आड़ वठी निकिरी वञनि था पोइ उन्हनि माण्हुनि खे ॾिजणु घुरिजे जेके संदसि हुकुम जी मुखालफ़त कनि था जो उन्हनि खे का मुसीबत पहुचे या उन्हनि खे दर्दनाक अज़ाब पहुचे हिन आयशे जो मुख़्तसर तफ़सीर हीअ आहे त तव्हां निहायत अदब ऐं इहतराम सां आहिस्ते आवाज़ सां या नबी अलाह या रसूल अलाह सां सॾु करियो تفسیر نصفی تفسیر ابن عباس تفسیر جلالین تفسیر جامع البیان ۽ تفسیر روح البیان انن تفسیرن ۾ ان آیت جو هي تفسير بيان ڪيو ويو آهي الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم خبردار بيشڪ الله تعالى لاءِ هو سڀ ڪجهه آهي جيڪو آسمانن ۽ زمين ۾ آهي بيشڪ هو ڄاڻي ٿو جنهن ڳالهه تي توهان آهيو ۽ قيامت جي ڏينهن توهان ان ڏانهن موٽايا ويندا هو توهان کي توهان جي عملن جي خبر ڏيندو ۽ الله تعالى هر شيء کي ڄاڻندڙ آهي